صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پڑھتے دلوں کو نکھار ملتا ہے, درود پڑھتے دلوں کو نکھار ملتا ہے, درود پڑھے کے دلوں کو نکھار ملتا ہے, مدینے جا سبھی کو قرار ملتا ہے, مدینے جا کے سبھی کو قرار ملتا ہے, اور درود پاک بھی شامل ہو کر دعاؤں میں, درود پاک بھی شامل ہو کر دعاؤں میں, کرم خدا کا تو پھر بے شمار ملتا ہے, کرم خدا کا تو پھر بے شمار ملتا ہے, اور درود پڑھ کے فضائیں بے مشک بار درود پڑھ کے فضائیں بے مشک بار ہوئیں, دیار دل کو یہیں سے سنگھار ملتا ہے, دیار دل کو یہیں سے سنگھار ملتا ہے, اور سبا کی نعت میں ہوتا ہے ایک خاص اثر, سبا کی نعت میں ہوتا ہے ایک خاص اثر, کہ لفظ نعت کا جب دل سے تار ملتا ہے, کہ لفظ نعت کا جب دل سے تار ملتا ہے, مدینے جا کے سبھی کو قرار ملتا ہے.